Club 96 met Norbert Ketting. Zo zacht en warm is als de titel doet vermoeden. Ja, welkom. Welkom bij Club 96. Zaterdagavond van 7 tot 8. Jouw soul, jouw funk, jouw disco en jouw tiki jazz. Jouw muzikale zaterdagavond begint hier. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En ja, we hebben de funk al klaar liggen. Waar slap, bass, strakke drums en een dikke knoop knipoog elkaar ontmoeten. Funky business, zoals het hoort. Sunday Funk van Silver Twins featuring M. Rock. Veel plezier met Club 96 het komende uur. Happy Radio. Thank you. Sweet is homemade stew for you, the recipe with Freddy. Just let the beat take care of you. Now scream, I know you're ready. Revolution, but we paid though. Don't you worry. van Erykah Badu. De koningin van de neo-soul met haar dromerige stem en spirituele flow. Zo fluistert je bijna in trance. Maar als we het dan toch over stemmen hebben die je tot diep in je ruggengraat voelt, dan kunnen we natuurlijk maar één kant op naar de onmiskenbare bas-bariton van Mr. Love Unlimited himself, Barry White. Can't get enough of your love, baby. It doesn't seem to me like it's enough. Club 96. Not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh well, babe. How can I explain all the things I feel? You've given me so much. Girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Oh no, babe. Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Thank you. Crew, de coolste vibe uit Seoul, met beats die je rechtstreeks meenemen naar een zomerse nacht op een dakterras ergens tussen Berlijn en Ibiza. Elektronisch, stijlvol en altijd met een knipoog naar de 90s. En dan zometeen over stijl gesproken. We schuiven nu van de synthesizers naar soul, van club naar slow jam. Straks Eldie Barge met die fluweelzachte falsetto die zelfs een regenachtige dag laat voelen als een zonsondergang in de 80s. Straks Eldie Barge featuring Faith Evans. I just wanna lay with you. Eldie Barge met Faith Evans. Het volgende nummer speelt zich af in Copacabana, een glamoureuze nachtclub in New York.

clap your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Veelbelovend American voetbalspeler, maar een blessure leidde hem richting zijn andere grote gave, namelijk muziek. Zijn moeder, een dominee, moedigde hem aan om te zingen in de kerk en die spirituele basis hoor je nog steeds terug in alles wat hij doet. Porter brak door met zijn album Liquid Spirit, dat een Grammy won en ook bij een jonger publiek aansloeg. En zijn muziek is een mengsel van jazz, soul, pop en gospel en blues, maar altijd met een eigentijdse warme touch. Hij schrijft vaak over sociale kwesties, liefde, identiteit en zijn eigen ervaringen als zwarte man in Amerika. Maar doet dat zonder woede, eerder met wijsheid, warmte en elegantie. En dan zijn handelsmerk, die zwarte hoed met die oorflappen, draagt hij deels om een oud linteken te bedekken. Maar het is inmiddels ook een herkenbaar stijlsymbool geworden. En dan in de jaren 60 stonden ze bekend als de Jazz Crusaders. Een hard bop jazzgroep met een sterke soul-invloed. Rond de jaren 70 lieten ze het jazz los in hun naam en gingen ze al op in een jazz fusion en soul jazz. Met dikke grooves, vette Fender Rhodes akkoorden en een vibe die zowel funky als verfijnd is. Bekende leden waren onder andere Joe Sample op de toetsen, Wilton Felder op de saxofoon en de bas en Styx Hooper op de drums. Ze werkten samen met artiesten als B.B. King, Randy Crawford, George Benson en zelfs Steely Dan. Hun grootste commerciële succes kwam met het nummer Street Life 1979. Gezongen door Randy Crawford, een absolute soul-klassieker. En dit is Put It Where You Want It, The Crusaders uit 1971. This is Happy Radio. Happy Radio. Happy Radio. Dat voelt goed. Come on. Ha, sicker than your average. Pop a twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit. Stink pink gators. My Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right. If the head right, Biggie there. And I. Papa been school since days of under rules. Never lose. Never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us. Wanna do us. Screw us. Who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch. Stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC. Take that. Easily. Take that. Easily. Uh-huh. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing. So I just speak my peace. Come keep my peace. Cubans with the Jesus peace. Thank with you, my man. Peace. Packin', asking who want it. They got it, nigga, flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, Biggie, Biggie, uh-huh. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. I put O's and NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty boy the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? The niggas ride dicks. Frank White push the six or the Lexus. LX, 4.5. Bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast squeeze first, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and bras. Tits and bras, menage a trois. Sex and expensive cars, and still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the plaintiff. The daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty, that's how I stay true. Richer than richer, so you niggas come and get. Come on. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. I can fill you with real millionaire shit. That's cargo, my cargo. 160, swiftly. Wreck it by your new one. The crew run, run, run. The crew run, run. I know you sick of this lame brand. Nigga with flows, girl, say he sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a bitch. Call me round 10, come through, have sex on rugs, that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working. For certain, Papa freaking, not speaking. Leave their ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Kobe. Dick black like Kobe. Watch me roam like Roman. Lucky they don't owe me. Where to say, show me, homie. Homie. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, Biggie, Biggie. Biggie leerde rapper door een cassettebandje van zichzelf. Als tiener nam Biggie zichzelf op met een boombox terwijl hij freestylde op straat in Brooklyn. Hij luisterde de opnames terug, niet om indruk te maken op anderen, maar om zijn flow te verbeteren. Hij gebruikte zijn eigen tapes als een soort coach, zeg maar. En zo perfectioneerde hij zijn ritmische gevoel, dictie en punchlines. Geen studio, geen hulp, gewoon Biggie, Biggie, Biggie en een cassette. Zijn eerste rapnaam was trouwens MC West, kort voor Quest, lang voordat hij bekend werd als The Notorious B.I.G. ofwel Big. En dit was Hypnotize. En dit is Club 96, Soul, Funk, Disco en een Tiki Jazz. Zometeen van 9 tot 10, De Haan draait door, Spreek is zilver, Zwijg is goud en René draait door. Dat zometeen. Slow down. Make it real, baby, like it is. Just think about it.

The Master Plan, Deanne Brown en Barry Key Sharp. En ondanks hun diepe, funky sound die helemaal thuis lijkt in de Amerikaanse soul traditie, komt die AWB, de Average White Band, oorspronkelijk uit Schotland. Ze werden opgericht in Dundee en Glasgow in de vroege jaren 70. Hun muziek is zwaar beïnvloed door Amerikaanse funk, soul, R&B met artiesten als James Brown en Motown als grote voorbeelden. Hun grootste hit, Pick Up the Pieces in 1974, werd een wereldwijde funk klassieker. Volledig instrumentaal was die. En dit is Average White Band en God. Ik ben God Love en daarmee komen we het einde van Club 96 voor deze zaterdagavond. Straks veel plezier met De Haan draait door. We gaan eruit met All Night Long, Mary Jane Girls, 1983. Dankjewel voor het luisteren, fijn dat je erbij was. Mijn naam is Norbert Ketting, ik ben er weer volgende week. Of anders morgenavond met een herhaling van vorige week die op zaterdag uitgezonden wordt. En dan nu op zondag, begrijp jij het nog, gewoon luisteren morgenavond van 7 tot 8 weer op de zondagavond. Club 96. Hey boy, would you meet me on the roof tonight? I got a surprise for you. Meet me on the rooftop in the night. I'm gonna give it to ya. Come and get my love tonight.